بسم الله الرحمن الرحيم. کل کے سبق میں آخری سبق آپ لوگ نے عول کا پڑھا تھا اور میں نے کہا تھا کہ یہ تمرین حل کرے. یہ تمرین آپ لوگ نے حل کی ہے, میں جوابات سنا رہا ہوں اور اپنی اپنی کاپی چیک کر لیں. پہلی مثال میں شوہر دو حقیقی بہنیں, چھ کا عول مسئلہ چھ سے بند رہے ہو, چھ کا عول ساتھ آ رہا ہے. اس کے بعد دوسری مثال شوہر دو حقیقی بہنیں ماں, اس میں چھ کا عول آٹھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس سے اگلی مثال شوہر دو حقیقی بہنیں دو معاشرک بہنیں, مسئلہ چھ سے بنا اور چھ کا عول نو آ رہا ہے. اس سے اگلی مثال میں شوہر دو حقیقی بہنیں دو معاشرک بہنیں اور ماں, اس مثال میں مسئلہ چھ سے بند رہا ہے اور اس کا عول دس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس سے اگلی مثال میں بیوی دو حقیقی بہنیں اور معاشرک بہن, اس میں مسئلہ بارہ سے بند رہا ہے, بارہ کا عول تیرہ ہو رہا ہے. اس سے اگلی مثال میں بیوی دو حقیقی بہنیں دو معاشرک بہنیں, اس میں مسئلہ بارہ سے بند رہا ہے اور اس کا عول پندرہ ہو رہا ہے. اس سے اگلی مثال میں بیوی دو حقیقی بہنیں دو معاشرک بہنیں ماں, اس میں مسئلہ بارہ سے بند رہا ہے, اس کا عول سترہ ہو رہا ہے. اور آخری مثال میں بیوی دو بیٹیاں باپ ماں, مسئلہ چوبیس سے بند رہا ہے اور اس کا عول ستائیس ہو رہا ہے. یہ تو عول کی تمرین کے جوابات تھے. اگلا سبق ہے رد کا بیان. رد کے لغوی معنی ہے لوٹانا, واپس کرنا. رد عول کی ضد ہے, یعنی اس سے پہلے سبق میں آپ نے عول پڑھا نا, جس طرح آپ نے حصوں کو جمع کیا اور حصے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو آپ نے اصل مسئلہ کے بعد عین لکھ کے وہ حصے جمع کر کے لکھ دیے. لیکن رد میں کیا ہوتا ہے, رد میں آپ نے حصے جمع کیے, مسئلہ مثال کے طور پر چھ سے بنائے, حصے پانچ ہیں چار ہے بچ رہا ہے کچھ حصوں میں. ٹھیک ہے نا, جس طرح ایک بر رد یا دو بر رد تین بر رد بعض جگہ آپ نے لکھا رد ہو رہا تھا, ہم نے کہا رد میں دوبارہ پڑھیں گے, اس کے حل کرنے کا طریقہ وہاں پر آئے گا. تو عول کسی بھی اس طرح ہے کہ عول میں حصے بڑھ جاتے ہیں, یعنی سیام کو جمع کرو اصل مسئلے سے بڑھ جاتے ہیں, اور اس میں اصل مسئلے سے کم ہو جاتے ہیں, یعنی مسئلہ چھ سے بنا اور سیام کم ہے تو ضد ہو گئی. اصطلاحی تعریف, ذوی الفروض کو حصہ دینے کے بعد اگر کچھ بچ جائے اور کوئی عصبہ نہ ہو تو دوبارہ نسبی ذوی الفروض کو ان کے حصوں کے مطابق دینا سوائے زوجین کے کہ ان پر رد نہیں ہوتا. یعنی ذوی الفروض سببی کے علاوہ باقی جو دس ہیں ذوی الفروض نسبی ان پر رد ہوگا. ٹھیک ہے نا, نوٹ یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ باپ دادا عصبہ بھی بنتے ہیں, تو وہ لکیر کا فقیر آدمی کو نہیں بننا چاہیے. وہ عصبہ جب بنیں گے تو وہ تو خود رد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, ذوی الفروض نسبی میں سے اگر سے باپ اور دادا ہیں لیکن وہ عصبہ بن جاتے ہیں تو مال ہی نہیں بچتا. ٹھیک ہے, یعنی خلاصہ ہے کہ ذوی الفروض عصبہ نہ ہو مسئلے میں. آگے نوٹ میں خود لکھا ہے, نوٹ, اگر مسئلے میں عصبہ آ جائے تو یہ مسئلہ ردیہ نہیں بنے گا. اس لیے کہ رد تو تب ہوتا ہے کوئی حصے بچ گئے لینے والا کوئی نہیں ہے, اور جب عصبہ آ گیا تو وہ تو سارے حصے سمیٹ لیتا ہے تو کچھ بچتا نہیں ہے, تو ردیہ نہیں بنے گا. اگر مسئلے میں عصبہ آ جائے تو یہ مسئلہ ردیہ نہیں بنے گا. آگے رد کے مسائل کی چار قسمیں ہیں, رد کے مسائل کی چار قسمیں ہیں, نقشہ بنا ہوا ہے. دیکھو یہاں پر اوپر نمبر شمار کے سیدھ میں سیدھے جاؤ, ذوی الفروض اوپر لکھے ہیں, ذوی الفروض سببی, یہ کون لوگ ہیں, میاں بی بی. تو دیکھو اس کے نیچے سارے احد الزوجین نہ ہو, احد الزوجین نہ ہو, احد الزوجین ہو, احد الزوجین ہو. ٹھیک ہے نا, تفصیل ہے. اور اسے اگلے ڈبے میں ذوی الفروض نسبی, یعنی احد الزوجین میاں بی بی کے علاوہ باقی دس ذوی الفروض نسبی ہے. اب نمبر ایک دیکھو, نمبر ایک کیا ہے, احد الزوجین نہ ہو اور ذوی الفروض نسبی ایک جنس ہو. ایک جنس ہو لکھا ہے کیا مطلب, یعنی ذوی الفروض نسبی ایک جنس ہو. دوسری صورت کیا ہے, رد کے مسائل کی قسم دوسری کیا ہے, یعنی احد الزوجین نہ ہو اور ذوی الفروض نسبی دو یا تین جنس ہو. اور تیسری قسم کیا ہے, احد الزوجین ہو اور ذوی الفروض نسبی ایک جنس ہو, اور چوتھی قسم یعنی حد الزوجین ہو اور ذوی البروج نسبی دو یا تین جنس ہو. یہ دو یا تین کا, دو یا زیادہ نہیں کا, تین یعنی اس مسئلہ ردیے میں تین سے زیادہ ذوی البروج نسبی نہیں آ سکتے, دو یا تین ہوں گے, ٹھیک ہے نا, اس لیے دو یا تین کہا. اب یہاں پر دیکھو, جب بھی آپ کے سامنے رد کا مسئلہ آئے تو آپ سب سے پہلے یہ تعین کریں کہ پہلی قسم ہے, دوسری ہے, تیسری ہے, چوتھی ہے. سب سے پہلے یہ تعین کریں, نقشے میں دیکھیں وہ کون سی قسم ہے. اگر پہلی ہے تو پہلا قاعدہ استعمال کرو, دوسری قسم ہے تو دوسرا قاعدہ, تیسری قسم ہے تو تیسرے قاعدے پر جاؤ اور تطبیق کرو, چوتھی قسم ہے تو چوتھے قاعدے پر جا کر اس کی تطبیق کرو, تو وہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. اب اگر پہلی قسم ہے یعنی احد الزوجین نہ ہو اور ذوی البروج نسبی ایک جنس ہو, اس کے لیے پہلا قاعدہ ہے, قاعدہ نمبر ہے, احد الزوجین نہ ہو اور ذوی البروج نسبی میں سے ایک جنس ہو تو مسئلہ ان کے رؤوس سے بنے گا. جیسے دیکھو دو بیٹیاں ہیں ایک آدمی کی, تو دو بیٹیاں ہیں, یہ دیکھو احد الزوجین ہے اس مسئلے میں, میاں بیوی نہیں ہے نا, اور ذوی البروج نسبی ایک جنس ہے نہیں ہے, الگ دو بیٹیاں ایک جنس ہے, ایک جنس ہے, دونوں بیٹی بیٹی ہیں نا, جنس تو الگ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب دو کبوتر ہوں گے تو کیا ایک جنس ہے, الگ الگ جنس ہے, دس کبوتر جنس تو ایک ہی ہے نا, ایک کوا ایک کبوتر تو الگ الگ ہوں گے نا. تو یہاں پر دو بیٹیاں ہیں تو رؤوس سے مسئلہ بنے گا, لڑکیوں کے سر گنو, ایک دو, دو سر ہے تو دو سے مسئلہ بنا, تھی بیٹی کو ایک ملے گا, دوسری بیٹی کو بھی ایک ملے گا. دینے ضرورت نہیں ہے, وہ کبوتر الگ چیز ہے, یہ تو رشتے الگ چیز ہے نا, یہ تو ذرا سمجھانے کے لیے کبوتر کی طرف چلا گیا, جانوروں میں رشتے نہیں ہوتے ہیں. قاعدہ نمبر دو, احد الزوجین نہ ہو اور ذوی البروج نسبی میں سے دو یا تین جنس ہو تو مسئلہ ان کے مجموعہ سیام سے بنے گا, ٹھیک ہے نا, یعنی احد الزوجین نہ ہو, میاں بیوی میں سے کوئی نہیں ہے اور ذوی البروج نسبی میں سے دو یا تین جنس ہو تو مسئلہ ان کے مجموعہ سیام سے بنے گا. مسئلہ دیکھیں اگلے صفحہ پر, مسئلے میں ماں ہیں اور دو ماں شریک بھائی, ماں کو سدس میں اس لیے کہ دو بھائی آ گئے, ٹھیک ہے نا, اور دو ماں شریک بہنوں کا حصہ کیا ہے, ثلث, ٹھیک ہے. تو مسئلے میں دو فروض آئے, پہلی نسبت مخارج کے درمیان دیکھی, چوتھی میں کون سی نسبت ہے, تداخل, تو بڑے عدد کو لے کے مسئلہ بنائیں گے. اب یہاں پر ایک طریقہ تو ہے جس طرح ہم نے کتاب میں حل کیا ہے کہ اس چھ سے مسئلہ بنے گا, چھ کو ذہن میں رکھو, چھ کو ذہن میں رکھو. اب چھ کا سدس کیا ہے, ایک, چھ کا سدس ایک ماں کو ملا, اور چھ کا فلس کیا ہے, دو, دو ماں شریک بہنوں کو ملے, ٹھیک ہے نا. اب ان حصوں کو جمع کرو, ہم نے کہا مجموعہ سیام سے مسئلہ بنے گا, یعنی سیام کے مجموعے سے مسئلہ بنے گا, تو سیام کا مجموعہ کیا بن رہا ہے, دو اور ایک تین, تو تین مجموعے سیام ہوا, مسئلہ تین سے بنے گا, کل مال کے تین حصے بنیں گے, ایک حصہ ماں کو ملے گا اور دو ماں شریک بھائیوں کو. ایک لکھنے کا طریقہ یہ بھی ہے, دوسرے طریقے سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں, جس طرح ابھی تک آپ مثالیں حل کر رہے تھے کہ پہلی نسبت مخارج کے درمیان دیکھے چھ اور تین میں تداخل ہے, بڑے عدد کو لے کے مسئلہ بنایا, چھ سے مسئلہ بنایا, چھ کا سو تو سے ایک ماں کو دیا, چھ کا سولس دو جو دیے دو ماں شریک بھائی کو ملے, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر سیام کو جمع کیا, سیام تین ہے تو چھ کے بعد رد لکھ کے تین لکھ دو, چھ کے بعد رد لکھ کے تین لکھ دو, یعنی کہ چھ کا رد تین کی طرف ہو گیا, اس طرح اول میں کرتے تھے نا. تو دونوں طریقے سے مسئلہ حل کر سکتے ہیں, کتاب میں ہم نے پہلے طریقے سے حل کر کے دیا ہے, ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا, پریشانی تو نہیں ہے. یہ دو مسئلے تو آسان ہیں, تیسرا مسئلہ ذرا سمجھنے کے قابل ہے اور چوتھا اس سے زیادہ سمجھنے کے قابل ہے, ٹھیک ہے نا. قاعدہ نمبر تین, احد الزوجین ہو اور ذوی البروج نسبی میں سے ایک جنس ہو, احد الزوجین ہو یعنی مسئلے میں میاں بیوی میں سے کوئی ایک ہو اور ذوی البروج نسبی میں سے ایک جنس ہو, تو احد الزوجین کے مخرج سے مسئلہ بنا کر احد الزوجین کو حصہ دیں گے اور جو باقی ہو وہ ذوی البروج نسبی کو دیں گے, اور ما بقی اور ذوی البروج نسبی کے رؤوس کے درمیان دوسری نسبت استعمال کریں گے اگر کسر ہو, کسر ہو تو نسبت دیکھیں گے ورنہ ضرورت نہیں ہے. تفصیل دوسری نسبت میں دیکھ لیں. ابر صاحب سراجی نے یہاں پر پھر پوری تفصیل لکھی ہے اس تیسرے قاعدے میں کہ اگر طوافوں کو طوافق لیں گے, تباین اگر اس کا کل لیں گے, وہ پوری تفصیل انہوں نے ذکر کی ہے, تو اس سے وہ قاعدہ ذرا پیچیدہ ہو جاتا ہے. میں نے اس کو آسان اس طرح لکھا ہے کہ احد الزوجین کے مخرج سے مسئلہ بنا کر اس کو حصہ دیں گے, جو باقی بچے وہ زبیر پروس نصیبی کو دے دیں گے. اب اگر برابر تقسیم ہو رہا ہے, ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, تو ایک طائفے پہ قصر ہو جائے گا, دوسری نسبت استعمال کر لو جو آپ نے پہلے پڑھی ہے. یعنی اگر تماثل کی نسبت ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, اور تداخل میں اگر سیام زیادہ ہے تو تداخل بحکم تماثل ہوا پھر بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر سیام اور رؤوس میں یہاں پر تداخل ہو اور سیام کم ہو تو رؤوس کا دخل لیں گے, ٹھیک ہے نا, یعنی تداخل بحکم توافق, اور اگر توافق ہو تو رؤوس کا وفق لے کے مضروب بنائیں گے, اور اگر تباین ہو تو رؤوس کا کل لے کے مضروب بنائیں گے. جس طرح آپ نے دوسری نسبت میں پڑھا, پوری تفصیل بیان کر دی میں نے دوسری نسبت کی کتاب میں, تھوڑے کہ تفصیل سے دیکھ لیں دوسری نسبت, لیکن میں نے آپ کو زبانی بتا دی, ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر یہ مسئلہ حل کرتے ہیں, یہ تو آپ نے عبارت پڑھی, مسئلے میں تدبیر کرتے ہیں. دیکھیں شوہر ہے اس کا حصہ کیا ہے, ایک بٹا چار ربع, اور بیٹیاں چھ ہیں, یہاں پر ان کا حصہ نہیں لکھیں گے, سلوسان نہیں لکھیں گے, اس لیے اگر ہم سلوسان لکھ کے حل کریں گے تو رد ہو رہا ہے, کچھ حصہ بچ رہا ہے, تو اس لیے جب ہم رد کے اصول سے حل کریں گے تو یہاں پر شوہر کو حصہ دیا, بیٹیوں کے نیچے سلوسان نہیں لکھیں گے, ٹھیک ہے. تو مسئلے میں ایک فرض آیا تو اس کے مخرج سے مسئلہ بنایا, احد الزوجین کے مخرج سے, تو چار سے مسئلہ بنا, ربو کا مخرج کیا ہے چار, ردیہ ہوگا نا. آپ مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے لکھ لیں, شوہر کے نیچے ربو ہے, بیٹیوں کے نیچے سلوسان ہے, تو چار اور تین میں نسبت دے کہ مخارج کے درمیان چار اور تین, تباہی نے چار تھی, بارہ, بارہ سے مسئلہ بنا, تو بارہ کا ربو کیا ہے, تین شوہر کو ملے اور سلوسان آٹھ ہیں, تو آٹھ اور تین گیارہ, ایک بچ رہا ہے, تو یہ مسئلہ ردیہ ہو گیا. اب رد کے اصول سے حل کریں گے, ہم نے دیکھا تیسرے کے سمے, تو تیسرے قاعدے کے حساب سے اس کو حل کریں گے. تو یہاں پر احد الزوجین کے مخرج سے مسئلہ بنا کر اس کو حصہ دیں گے, بیٹیوں کے نیچے حصہ نہیں لکھیں گے سلوسان وغیرہ, ٹھیک ہے. اب چار سے مسئلہ بنا, چار کا ربع کیا ہے, ایک وہ شوہر کو دیا, باقی کتنے بچے, تین, وہ سارے کے سارے چھ بیٹیوں کو دے دیں گے. یعنی رد کا قاعدہ اگر آپ کو آسان کر رہے ہیں تیسرا, ٹھیک ہے نا, تو وہ آسان طریقہ ہے کہ احد الزوجین کے مخرج سے مسئلہ بنا کر شوہر کو حصہ دے دو, جو باقی بچے وہ بیٹیوں کو بھی دے دو, یعنی جو بھی ایک جنس ہو, بیٹیاں کوئی بھی ہو, ان کو بقائے سارے دے دو. اب اگر برابر تقسیم ہو رہے ہیں تو مسئلہ ختم, تیسرا قاعدہ ختم, اگر نہیں ہو رہا تو دوسری نسبت, اس لیے کہ کثر ایک طائفے پر آ رہے ہیں, تین چھ پہ تقسیم نہیں ہو رہا ہے, تو اس مسئلے میں تین چھ پہ تقسیم نہیں ہو رہا ہے تو کثر آ گیا, تو اس لیے ہم نے کہا دوسری نسبت استعمال کرے اگر کثر ہو, کثر نہیں ہے تو ضرورت نہیں, ٹھیک ہے نا. یہاں پر کثر ہے اس مثال میں, تین اور چھ میں کون سی, تین چھ پر تقسیم نہیں ہو رہا ہے, کثر آ رہا ہے, تو تین اور چھ میں کون سی نسبت ہے, تداخل, تو روس کا دخل لیں گے, تین دونی چھ, تو دو تین چھ کو دو بار میں کاٹتے ہیں تو دو مضروب بن گیا, دیکھو چار کے بعد ضرب کا نشان ہے, دو مضروب بن گیا, چار دونی آٹھ, اب کل مال کیا آٹھ حصے بنیں گے چار کے بجائے, اور اب ہر بار اس کے سیام کو مضروب میں ضرب دو, دو اکم دو, دو تیا چھ, دیکھو فی بیٹے کا حصہ کیا ہوا, ایک, کثر ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. وہی دوسری نسبت میں جس طرح ہم نے مضروب بنایا, ضرب دیے, حصے نکالے, وہی طریقہ ہے, کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. یہ تیسرا قاعدہ ہوا. چوتھا قاعدہ, زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اس کی سمجھنے کے لیے, چوتھا قاعدہ ذرا پیچیدہ ہے, تو غور سے سنیں گے انشاءاللہ تعالی, اللہ تبارک و تعالی آسان فرمانے گی. قاعدہ نمبر چار, احد الزوجین ہو اور ذوی الفروض نسبی دو یا تین جنس ہو تو احد الزوجین کے مخرج سے مسئلہ بنا کر احد الزوجین کو حصہ دیں گے, ٹھیک ہے نا, اور جو باقی ہے وہ ایک طرف لکھ دیں گے. اب ذوی الفروض نسبی کے مجموعہ سیام سے مسئلہ بنا کر ما بقیہ اور مجموعہ سیام کے درمیان نسبت دیکھیں گے, اگر برابر تقسیم ہو رہا ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, اور اگر برابر تقسیم نہ ہو تو مجموعہ سیام کا کل لے کر مسئلے میں ضرب دیں گے, حاصل ضرب مسئلے کی تصحیح ہوگی. یہ آخر میں جو عبارت ہے نا, امام بکی اور مجموعہ اسلام کے درمیان نسبت دیکھیں گے. یہ تو ایک عبارت میں نے جو کتاب میں لکھی وہ پڑھی, لیکن یہاں پر آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ امام بکی اور مجموعہ اسلام کے درمیان نسبت دیکھیں گے. اگر تماثل ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, اور اگر تماثل نہیں خواہ کوئی بھی نسبت ہو, تداخل, توافق, تباین, تو مجموعہ اسلام کا کل لے کے اصل مسئلے میں ضرب دیں گے, مضروب بنائیں گے. ٹھیک ہے, یعنی بعض طالب علم کو ایسی پریشانی ہوتی ہے, حالانکہ یہاں پر بس تماثل اور تباین ہی نسبت ہو سکتی ہے, دوسری بظاہر ناممکن ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن بعض طالب علم کو ویسی پریشانی ہوتی ہے, اگر تداخل ہو تو کیا ہوگا, توافق ہو تو کیا ہوگا. تو اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے کیا کہا کہ اگر تماثل کی نسبت ہے ماں بکی اور مجموعہ اسلام کے درمیان تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر تماثل نہ ہو خواہ کوئی بھی نسبت ہو, تداخل ہو, توافق ہو, تباین ہو, تو مجموعہ اسلام کا کل لے کے مضروب بنا دیں گے, اصل مسئلے میں ضرب دے دیں گے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ یہ مثال میرے خیال سے یا تو بورڈ پہ لکھنی چاہیے یا آپ میرے قریب آئے تو میں آپ کو کتاب میں سمجھاتا ہوں, یا بورڈ میں چاک رکھو. میں کھڑکی میں رکھا ہوا ہے, یہ بورڈ مٹا ہے. اب آتے ہیں اس مثال کے حل کرنے کی طرف. یہ کتاب میں جو مثال ہے, بیوی, چار بیٹیاں, دادی, یہ بورڈ پہ مثال لکھی ہوئی ہے. تو چوتھا قاعدہ اس میں تدبیق کرتے ہیں, چوتھے قاعدے کی. ٹھیک ہے نا, قاعدہ میں کیا پڑھا کہ احد الزوجین ہو اور ذوی القربی نسب بھی دو یا تین چیز ہو تو احد الزوجین کے مخرج سے مسئلہ بنا کر احد الزوجین کو حصہ دیں گے. تو احد الزوجین کا مخرج کیا ہے؟ آٹھ. یعنی میاں بیوی میں سے کوئی ایک ہی ہوگا, یہاں پر بیوی ہے تو اس کا مخرج کیا ہے؟ آٹھ. آٹھ سے مسئلہ بنا اور اس کو حصہ دے دیں گے. اس کا حصہ کیا ہے؟ آٹھ میں سمن ایک, ایک بیوی کو ملے, باقی کتنے بچے؟ سات. ماں بقیہ قریب یہاں پر لکھ دو جس طرح کتاب میں لکھا ہوا ہے. ہاں, ایک کے سامنے لکھ دو. اب یہاں پر ایک کام ہم نے یہ کیا کہ احد الزوجین کے مخرج سے مسئلہ بنا کر احد الزوجین کو حصہ دیا. مولوی صاحب بورڈ کی طرف دیں گے. احد الزوجین کے مخرج سے مسئلہ بنا کر احد الزوجین کو حصہ دے دیا اور کتنے بچے؟ آٹھ میں سے ایک گیا سات. سات میں بقیہ ایک طرف لکھ دیے, انہوں نے زیادہ قریب لکھ دیا لیکن ذرا فاصلے سے. ٹھیک ہے نا, ایک کام ہم نے یہ کیا. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اور جو باقی وہ ایک طرف لکھ دیں گے وہ تو یہ تو کر لیا. اب ذوی القربی نسبی کی مجموعہ اسلام سے مسئلہ بنا کر ماں بقیہ اور مجموعہ اسلام کے درمیان نسبت دیکھیں گے. دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اب رہی دیکھو ذوی القربی نسبی چار بیٹیاں اور دادی, ان کا مسئلہ گویا کہ ہم الگ حل کریں گے جس طرح ہم نے دوسرے قاعدے میں حل کیا. یہاں پر چھ اور تین, چار بیٹیاں ان کا حصہ ثلثان ہے اور دادی کا سدس ہے, تو ان کے مخارج کیا ہے؟ تین اور چھ میں نسبت دے گی تو تداخل ہے. تو بڑے عدد کو لے کے مسئلہ بنا ہے, چھ سے مسئلہ بنا, ذہن میں چھ کو رکھو. چھ کا ثلثان کیا ہے؟ چار. تو چار بیٹیوں کو چار ملے, اس لیے کہ چھ کا ثلثان چار ہے اور چھ کا سدس کیا ہے؟ ایک. تو ایک دادی کو مل جائے گا. اب یہاں پر جس طرح دوسرے قاعدے میں ہم نے مجموعہ اسلام سے مسئلہ بنایا تھا, یہاں پر بھی مجموعہ اسلام سے مسئلہ بنے گا. چار اور ایک کتنے ہوئے؟ پانچ. تو یہاں پر پانچ لکھو, اوپر میت کے بائیں جانب مجموعہ اسلام لکھو, پانچ مجموعہ اسلام. ٹھیک ہے, گویا کہ ہم نے دو کام کیے. کیا کام کیے؟ ایک احد الزوجین کے مخرج سے مسئلہ بنا کر احد الزوجین کو حصہ دیا اور جو باقی بچا اس کو ایک طرف لکھ دیا, ایک کام. دوسرا کام جس طرح دوسرے قاعدے میں ہم نے مجموعہ اسلام سے مسئلہ بنایا تھا, یہاں پر ذوی القربی نسبی کے مخارج کے درمیان نسبت دیکھ کر مسئلہ بنایا, ذہن میں چھ سے اور حصے دے دیے, چھ سے چھ کا ثلثان چار, چار بیٹیوں کو اور ایک دادی کو ملا, اس کا مجموعہ اسلام کیا بن گیا؟ پانچ. اب ماں بقیہ سات اور مجموعہ اسلام کے درمیان نسبت دیکھیں گے. مجموعہ اسلام اور ماں بقیہ کے درمیان نسبت دیکھیں گے. میں نے کتاب میں کیا لکھا کہ اگر برابر تقسیم ہو رہا ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, بلفاظ دیگر اگر تماثل ہے پانچ اور سات میں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہاں پر پانچ اور سات میں تماثل ہے نہیں ہے, آگر نے کیا کہا, تماثل نہ ہو, خواہ کوئی بھی نسبت ہو, تو مجموع اسہام کا کل لے کے مضروب بنائیں گے اس نے مسئلے میں. تو چاہے تداخل ہو, توافق ہو, تباین ہو, ویسے عام طور پر تباین ہی آتا ہے یا تماثل, لیکن ایک ابتدائی طالب علم کے اشکال ختم کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ چاہے کوئی بھی نسبت ہو تماثل کے علاوہ, تو مجموع اسلام کا کل لے کے مضروب بنائیں گے. تو وہاں پر آٹھ میں ہم نے پانچ کو ضرب کیا, آٹھ پانچ چالیس, تصحیح کتنے ہوئے؟ چالیس. اب یہاں پر دیکھو حصہ دینے کا طریقہ ذرا مختلف ہے دوسری جگہوں سے. دوسری جگہ تم جس طرح کر رہے تھے نا کہ ہر وارث کے سہام کو مضروب میں ضرب دے رہے تھے, یہاں پر بیوی کے حصے کو تو اسی طرح کریں گے, پانچ ایکم پانچ, بیوی کے سہام ایک کو پانچ میں ضرب دیا مضروب میں, تو پانچ ایکم پانچ, پانچ بیوی کو ملے. لیکن یہاں پر چار بیٹیوں کے سہام چار کو پانچ مضروب میں ضرب نہیں دیں گے, بلکہ مابقیہ میں ضرب دیں گے. سات مابقیہ نے سات کو ضرب دیں گے چار بیٹیوں کے حصے چار میں, سات چارے اٹھائیس, پانچ چار بیس, نہیں وہ غلط ہے, ٹھیک ہے نا, پانچ چار اٹھائیس, سات چار اٹھائیس, اور اسی طرح دادی کے سیام کو بھی ماں باقی میں ضرب دیں گے سات ایکم سات, یعنی ذوی الفروج نصبی کے سیام کو ماں باقی میں ضرب دیں گے اور احد الزوجین کے سیام کو مضروب میں ضرب دیں گے. اس لیے کتاب میں آگے آپ دیکھیں کہ ہم نے حصے نکالنے کا طریقہ الگ سے لکھا ہوا ہے. حصہ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ احد الزوجین کے حصے کو مضروب یعنی مجموعہ سہام میں ضرب دیں گے, ٹھیک ہے, اور ذوی الفروج نصبی کے حصوں کو احد الزوجین کے ماں باقیہ میں ضرب دیں گے. اس کو خوب ذہن نشین کر لیں, ٹھیک ہے, کوئی بات پوچھنی ہے سوال کے متعلق؟ نوٹ, اگر کسی طائفے پر کسر واقع ہو جائے تو کسر ختم کرنے کے لیے دوسری اور تیسری نسبت استعمال کریں گے جیسا کہ پہلے بیان ہوا, یعنی اگر کسر آ رہا ہے تو باب التصحیح استعمال کرو گے, اگر ایک طائفے پر کسر ہے تو دوسری نسبت, اگر زیادہ طائفوں پر ہے تو تیسری نسبت استعمال کرو گے, ٹھیک ہے. جیسے اسی مثال میں ذرا آپ کو تطبیق کر کے دے دیتا ہوں کہ جیسے یہاں پر چار بیٹیاں ہیں اور سیام چار ہیں, ٹھیک ہے نا, تو چار تو چار پہ تقسیم ہو رہے, لیکن اگر ہم اس چار بیٹیوں کو تھوڑی دیر کے لیے پانچ کر دیں تو چار پانچ پہ تقسیم نہیں ہو رہا ہے, چار پانچ میں تباین ہے, تو یہاں پر دوسری کسر ایک طائفے پر اور دوسری نسبت استعمال کریں گے, اور بیٹیوں کا جو اس پانچ اگر ہوں گے تو اس کو مضروب بنا دیں گے چالیس میں, تو چالیس پنجے دو سو ہو جائیں گے. پھر جس طرح ہر وارث کے شام کو مضروب میں ضرب دے رہے تھے, اس طرح یہاں پر بھی ہر وارث کے شام کو مضروب میں ضرب دے دیں گے, کسر ختم ہو جائے گا. آگے تمرین ہے, سب ساتھی اپنے اپنے کاپیوں میں تمرین حل کریں اور کاپی چیک کریں. یہاں یہ نوٹ جو میں نے آپ کو سمجھایا آخر میں, ایک میں نے غلطی کی, آپ لوگ نے دھیان نہیں دیا کسی نے, یہ نوٹ جو ہم نے پڑھا, اگر کسر, اگر کسی طائفے پر کسر واقع ہو جائے تو کسر ختم کرنے کے لیے دوسری اور تیسری نسبت استعمال کریں گے جیسے کہ پہلے بیان ہوا. اس مثال میں نے آپ کو سمجھایا کہ چار بیٹیاں ہیں, بالفرض اسی مثال کو ہم یہ سمجھتے کہ چار بیٹیوں کے بجائے پانچ بیٹیاں ہیں, تو یہاں پر ان کے جو سیام ہے اٹھائیس ہے, چار کی طرف میرا دھیان گیا, چار نہیں بلکہ اٹھائیس ہے, سیام چار بھی ہے لیکن آگے جا کے رد جب ہم نے قاعدے جاری کیا تو اس کے سیام اٹھائیس ہو گئے. اب یہ اٹھائیس ویسے چار بیٹیوں پہ تو برابر تقسیم ہو رہے ہیں, لیکن اگر کسر کو سمجھانے کے لیے اسی مثال کو ہم پانچ بیٹیاں بنا دیں تو یہ اٹھائیس پانچ بیٹیوں پر برابر تقسیم نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, تو کسر آئے ایک طائفے پر, تو اٹھائیس اور پانچ میں ہم نے جب نسبت دے گی تو تباین کی ہے, تو رؤوس کا کل لے کے مضروب بنا دیں گے. تو اب اوپر مسئلہ چالیس سے بنا ہے, تو اس رؤوس کا کل جو پانچ بالفرض ہم نے بنایا ہے اس کو مضروب بنائیں گے چالیس میں, تو چالیس ضرب پانچ, تو دو سو سے مسئلے کی تصحیح ہو جائے گی. پھر ہر وارث کے سیام کو پانچ میں ضرب دو, ٹھیک ہے نا, جیسے پانچ پانچ پچیس, پانچ پانچ پچیس آ رہا ہے نا, اس طرح پانچ ضرب اٹھائیس, پانچ ضرب سات, اس طرح اس میں ضرب دو گے, اس لیے کہ مضروب پانچ ہے نا, تو ہر وارث کے سیام میں ہر وارث کے سیام کو دوبارہ مضروب میں ضرب دیں گے, تو یہ ہر وارث کے حصے نکل آئیں گے تصحیح سے. یہ تمرین آپ لوگ حل کریں انشاءاللہ تعالی, یہ کل میں کاپی چیک کروں گا انشاءاللہ تعالی.